Middernacht, het begin van maandag 25 februari. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Op het Franse eiland Corsica zijn verschillende bosbranden ontstaan. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. Het zou gaan om 15 verschillende brandhaarden. In één nacht is bijna 1500 hectare natuur in vlammen opgegaan. De grootste brandhaard is in het noordwesten van het eiland, bij Calvi. Daar is al 1200 hectare natuur afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Bosbranden in de winter zijn op Corsica uitzonderlijk. Ze zijn waarschijnlijk ontstaan door de extreme droogte op het eiland. Bij de presidentsverkiezingen in Nigeria zijn minstens 39 doden gevallen. Onder de doden is een medewerker van de kiescommissie die door een verdwaalde kogel werd geraakt. De verkiezingen waren een week uitgesteld vanwege logistieke problemen en het slechte weer. Grootste kanshebbers bij de verkiezingen zijn de 76-jarige president Buhari en oppositieleider Abubakar. Turkije heeft een Koerdische kunstenares na bijna 20 maanden gevangenisstraf vrijgelaten. Zehra Dakan kreeg in 2017 een celstraf van bijna 3 jaar... vanwege een schilderij dat door de Turkse regering werd beschouwd als terroristische propaganda. Ze maakte schilderijen van de verwoestingen die het Turkse leger in 2016 aanrichtte in haar woonplaats in het oosten van Turkije, aan de Syrische grens. De stad werd gebombardeerd na zware gevechten tussen het Turkse leger en de Koerdische PKK. 6 oppositiepartijen in Polen hebben een pro-Europees verbond gesloten. De partijen trekken samen op bij de Europese verkiezingen en de parlements- en presidentsverkiezingen. Ze willen Polen verdedigen tegen anti-EU-krachten. Volgens de partij zorgt de nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid voor een gespannen verhouding met de EU. Zo loopt er een artikel 7-procedure tegen Polen die ertoe kan leiden dat het land zijn stemrecht in verschillende Europese raden verliest. Het weer, het is een heldere nacht met kans op mist. De temperatuur daalt daarbij tot 0 tot min 2 graden. Morgen opnieuw veel zon en de temperatuur stijgt dan naar maximaal 16 graden. Dinsdag en woensdag wordt het zeer zacht. En dit was het NOS Journaal. Het is maandag 25 februari 2019. Het is 12:02. Live uit de studio van de nepotistische parasiterende onderdrukkers op de officiële nieuws-, actualiteiten- en rampenzender van Nederland Hilversum 1 is de komende 2 uur de zendtijd ten behoeve van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Welkom bij het persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. De technicus vannacht is Anne Bakema. Revis Citaldien is zijn assistent en waakt over de telefoon, webcam, mail en alles wat verder achter de schermen gebeurt. Kom maar binnen, neem plaats hoor. Zeer geachte luisteraars, vandaag wordt een zeer speciale uitzending. Je mag die microfoon nemen, die is lekkerder en je kan je stoel omhoog zetten. Zeer geachte luisteraars, vandaag wordt dus een zeer speciale uitzending. Ik moet beginnen bij het feit dat het programma gered is door een witte man. En ik heb wel cola. Als je cola wil, er is geld in mijn zak van mijn jas. Die bovenste zak kan je geld nemen en dan kan je cola nemen. Die linkerbovenste zak van mijn jas hangt daar aan de kapstok. Oké, luisteraars, dit programma is gered vandaag door een witte man. Nota bene een VVD'er. Marijke Roskam, lijsttrekker van de PvdA Friesland, zou de gast zijn, maar zij ligt geveld door griep, ziek in bed. Vanmiddag moest ik dus hals over kop een gast vinden en ere wie ere toekomt, de witte man is er altijd voorbij in tijd van nood. In dat licht gezien is het volgende wrang. Als ik afwezig ben, mijn programma worden overgenomen. Tot nu toe was het de witte man uit Utrecht, Henk Westbroek, die het voortreffelijk deed. Maar Henk schreef een bestseller en Poot is de emancipatiemachine. De verworpenen der aarde moeten een identificatie hebben. En wij hebben gelukt. Als ondankbare zwarte man is het mij gelukt. Het heeft haar radio koninklijke hoogheid behaagd om uw misselijke mislukkeling Primera Rekishun te vervangen. Volgende week daalt deze koningin van de radio die legendarische nachtuitzending heeft gemaakt van haar troon af om hier op Hilversum 1 terug te keren naar wel eer. Aanstaande maandag 4 maart begint uw dag goed met mijn radioheldin, van wie ik zo genoten heb en die mijn denken heeft gevormd. Op deze stoel en voor deze microfoon verwoordt Zwarte Priet Praat tot Sneeuwwitje ondervraagd. De Sonja Barend van de radio, de Mies Bouwman van Leuke Gesprekken, de vrouw met een geweldige mooie stem. De zeer intelligente vrouw en vakbekwame radiomaakster zal zondagnacht 3 maart, maandagochtend 4 maart, dit programma presenteren. Als ik gelovig was, zou ik bidden tot God. Als ik satanist was, zou ik de duivel verzoeken. En als ik de baas van Pound was, zou ik haar omkopen en mij eruit trappen. Want de weledelgestrenge vrouw Annette van Tricht heeft het behaagd om volgende week echte goede radio voor u te maken. Lieve luisteraars, ik mag haar veters niet vastmaken. Ik mag haar niet eens collega noemen. Want vergeleken met haar ben ik een prutser. Vannacht moet u het helaas met meedoen, maar noteer in uw agenda en zegt het voort. De almachtige radiovrouwe Annette van Tricht keert terug naar het tijdstip van de stemband. En nu denkt u, waarom draait Prim muziek? Hij draait toch nooit muziek? Wel, woensdag 27 februari in het Concertgebouw. Aanstaande woensdag, Asja Boslif, 85 jaar. En als u snel bent, kunt u nog wat kaartjes krijgen. Hare Krishna, Hare Krishna. Ja, gooi Asja maar eruit. We draaien er later nog een keer. Luisteraars, 2019 is het jaar van de provinciale en Europese verkiezingen. Ik ben dankbaar dat er mensen zijn die zeggen, ik wil werken voor de publieke zaak. Ik ga op de lijst staan voor een politieke partij om te proberen de provincie redelijk goed te besturen. Daarom geef ik bij iedere verkiezingen ze de kans om zich aan u voor te stellen. En dat doe ik niet in een haastgesprek van 6 of 10 minuten, maar 2 uur lang. En ik interview niet uit wantrouwen, maar vanuit vertrouwen. Zoals wij zangers of acteurs of kunstenaars interviewen. Niet zoals wij verdachte oplichters interviewen. Er zijn op deze mislukte zenders genoeg domboes, zoals die van de narcistische, onnozele subsidievreters, die denken dat zij de maat der dingen zijn en het beter weten dan de mensen die dag in dag uit met de materie bezig zijn. Onze gast vannacht, na Renate van der Velde van de ChristenUnie in Overijssel, Adnan Tekin, Partij van de Arbeid Noord-Holland, Haga Royakkers, GroenLinks Noord-Brabant, Hiltje Keller, Partij voor de Dieren Utrecht, Gerva Unen, SP Zeeland, Henk Brink, VVD Drenthe, Adrie Bom-Lemstra, CDA Zuid-Holland, Tycho Smetsers en Bas van Klompenburg, D66 Flevoland, vannacht de witte man die dit programma redde en daardoor nog meer mag dan wie dan ook, de lijsttrekker voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in de provincie Utrecht, André van Schie. Wow. Dag André, moet die microfoon ietsje meer optillen. Dat het een beetje, ja. Hoe gaat het? Ja, uitstekend. Ja, we kennen elkaar niet persoonlijk. Ik ken jou wel vanuit het Utrechtse, want als politieke junkie volgde ik wel de gemeenteraad in diverse steden. En je was er nogal spraakmakende man in de gemeenteraad. Toch? Zo nu dan wel, ja. Als ik moet zeggen, dan zeg ik wel wat meestal, ja. Ja, dan zeg je ook wel wat duidelijks en zo. Ik probeer altijd wel duidelijk te zijn, ja. Ja, en je doet me een beetje denken aan mijn grote vriend Erik van den Burg. Ja. Die heeft ook een beetje jouw stijl zo en ook uitgesproken. Nou, dat beschouw ik dan maar als een compliment, want Erik is een groot voorbeeld voor iedereen die actief wil zijn voor de publieke zaak in Nederland. Ja, en wat ik ga straks weer vragen hoe oud je bent en zo, maar het grappige is, ik belde je vanmiddag, want ik belde Queenie Rijkowski, want en je was zo sportief om te komen en niet eens geklaagd om te zeggen, ja Prim, ik vind het belachelijk van je, ik ben tweede keus of zo, helemaal niet, je was meteen meedenkend, wat ik heel lief van je. Ja, het is ook altijd leuk om hier te zijn en ik denk dat als je als politicus actief wil zijn, dan moet je ook dag en nacht beschikbaar zijn om aan je kiezers uit te leggen wat je wil met de samenleving. En dan is dit een mooi podium, dus dank. Oké, okay, ja, nou je kent het programma, dus laten we beginnen. Ravietje, ik heb A, een pen nodig en 2, Desiree gaat zo bellen. Oh, we hebben telefoonproblemen. Oh, vandaar, Desiree, je bent niet bereikbaar. Je kan niet bellen, want we hebben telefoonproblemen. We hebben telefoonproblemen, Desiree, dus als we telefoonproblemen... Ravish, ik heb mijn pen in mijn tas en mijn tas is bij mijn computer daar. Dus alle mensen die er zijn even op telefoonproblemen... Anne Bakema is heel druk bezig om dat op te lossen. Nou, dat is lekker, André, want dan kunnen we ongestoord beginnen. We gaan met de vaste vragen beginnen. Naam, zoals in het bevolkingsregister staat. Andreas Gerardus van Schie. Oké, en dan naar wie vernoemd? Andreas Gerardus? Mijn opa heette Anton André... Uh-huh. Andreas dan ook, Antonius Andreas, een goede katholiek. En mijn peetvader heette Gerard Vreeswijk. Hij is eind vorig jaar overleden, kwam ik toevallig gisteren achter. Dus dat is mijn doopnaam. Oké, en waar geboren? In Den Haag. Oké, wanneer? 16 september 1969. 16 september, dus je bent 7 jaar jonger dan ik. Je bent 50 geworden. Bijna 50. Ja, eind dit jaar word ik 50. Ja. Ah, oké, en waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Lunetten in Utrecht. Okay. Een mooie nieuwbouwwijk, midden in de bouwerij. Mijn vader was verantwoordelijk voor de bouw van Lunetten mede vanuit de woningcorporatie. Dus hij mocht daar als een van de eerste bewoners ook wonen. Ja. En het is niks mooier dan als jong jongetje van 7, 8, 9 jaar... om continu in de bouwerij te spelen en ook te zien hoe de polder langzaam werd opgeslokt in de nieuwbouw. Kijk nog steeds met heel veel plezier op terug. Ja. Ja, want voor de mensen die Utrecht niet kennen... als je zeg maar vanaf de A2 komt aanrijden... dan heb je Overvecht, Lunetten. Dat was zeg maar de uitbreiding van Utrecht toen het begon te groeien naar de randen. Ja, zeker. Utrecht stad is natuurlijk al heel erg oud, maar er komen altijd weer stukjes bij. En ook nu is dat een belangrijk thema. Mensen hebben plek nodig om te wonen. En Utrecht is natuurlijk een fantastisch centraal gelegen gemeente. Dus het is goed dat daar ook plek wordt gemaakt om te wonen. En ook opgegroeid in Lunetten? Ook opgegroeid in Lunetten, ja, met veel liefde. Ja. En welke basisschool ging je dan? Want ja, ik ging naar de Spits. Maar het is eigenlijk de waren drie basisscholen. Het is pas later gekomen dat die scholen er waren. Want zoals ik al zei, wij waren een van de eerste bewoners. Ja. Dus toen waren er nog geen voorzieningen. Dus eerst moest ik in Hooggraven naar school. En fietsen. Dat was fietsen? Ja. Nee, maar 4 jaar ging je toch niet fietsen? Nee, ik was 6 toen we kwamen wonen in Utrecht. 6, 7. Okay. Dus dat, maar toen 6, 7 al fietsen? Ja, 6, 7 fietsen. Ja, natuurlijk. Ja. En hoe lang was het dan fietsen van Lunetten naar Hooggraven? Nou ja, 20 minuten of zo. Ja. Dus dat, is, dat was niet zo moeilijk. En dan fietste je alleen? In het begin werd ik natuurlijk op de fiets gebracht, maar later fietste ik alleen, ja. En vanaf welke... Dat kon toen nog, hè? Ja, vanaf welke leeftijd? Nou ja, dus een jaar of 7, 8 denk ik dus. Ja, ja. En dan, maar dan fietsen, waar was er een autoweg? Was het echt er is veel over te doen nu. Het Gooilaan in Utrecht was, ja. Is een plek waar nou, nogal wat te doen is rond het verkeer. Want dat is, wordt heel erg geknepen daar door de Utrechtse wethouder van verkeer. Maar daar langs fietste ik dan naar school en dat komt toen heel goed. Oké, André, we moeten één ding doen, dan probeer ik. Er zijn een heleboel mensen die in Friesland wonen. Die begrijpen er helemaal van natuurlijk, maar dat hoeft ook niet. Het is heel mooi in Utrecht. Ja, maar je moet het wel beschrijven, want als je het vertelt... Kijk, voor jou is het... want je bent jarenlang raadslid geweest. Maar dus voor de mensen die niet weten... Maar dan groei je op, en dus de lagere school. En daarna welke middelbare school? Ik heb 2 middelbare scholen gehad. Ik ben begonnen op de MAVO. Ja, wel. De Lebuinus MAVO in Utrecht. Het gebouw bestaat niet meer. Maar dat was ook niet dicht bij Lunetten. Nee, je kent de plekken goed. Mijn vrouw heeft een korte periode overvecht gewoond en ik heb daar veel gefilmd. Ja, en ik ken Lunetten, want ik vind het een lekker ook autovriendelijk. Dat is zeker heel prettig van overvecht. Je kunt er gewoon komen, ja. Ja, ja. Nee, dus we moesten dan altijd, ik denk ook een kwartiertje fietsen of zo, door Hooggraven ook weer heen naar Lebuinus MAVO. Was een leuke plek, fijne school, kleine school. Ik denk 450 leerlingen of zo. En dat zo. Is tegenwoordig kleiner. Dat was voor mij wel heel fijn. Want daardoor kon ik prettig leren daar. Ja. Okay, ja. Goeie tijd. Ja, en na de MAVO? HAVO, Bonifatiuscollege. Heel leuk, want mijn kinderen gaan daar nu ook naar school. Dus dat is wel grappig. Hoe dan toch over generaties dat blijkbaar toch stand houdt, zo'n school. En daar heb ik dus 4 HAVO en 5 en 6 VWO gedaan. Oké, dus je bent echt zo'n stapelleerling. Ik ben een stapelaar, ja. Ja. En ja, ik ook, want in Suriname moest iedereen naar de MAVO. En naar de MAVO ging je daarna naar VWO of HAVO. Dus, ja. Okay, dan een beta of alfa? Ik denk dat ik een beta ben. In elk geval dacht ik dat zelf lang. Allemaal technische studies gaan doen. Niet nee, maar wat voor pakket had je? Dus heb ik had wel een beta-pakket. Ja, dus je was echt... ik heb een pretpakket. Ik vond het ook gewoon leuk. Op de MAVO had ik een leraar natuurkunde... die mij heel dierbaar was en inspireerde... om dat vak ook interessant te vinden. Bernard Wiekaert. Iedere keer dat ik maakte de school van Prim... en iedereen, als je vraagt... iedereen heeft zo'n leraar... die zijn leven beïnvloed heeft, die geroerd heeft. Heeft meerdere. Als je geluk hebt, heb je meerdere. Als je geluk hebt, heb je meerdere. Ja, ja. Nou, ik had ook een goede wiskundeleraar op het VWO. Meneer Hagenaar is ook een uitstekende docent. Dat zijn over het algemeen zijn dat docenten die verder kijken dan het vak. Ja. Die gewoon geïnteresseerd zijn in de leerling en die ook karaktervormend zijn. Ik denk dat dat een belangrijke taak van het onderwijs ook is. Ja, dus. Een goede juffrouw die tegen me zegt van Prim... en mijn Engels juffrouw vergeet het nooit... you can say anything you want, but you have to say it in English. En daardoor werd mijn Engels gewoon beter. Ja, ja, ja. Weet je, en de juffrouw die niet zegt van... je praat omdat je het maar door hebt... dat je praat omdat je je verveelt. En dan extra werk toeschuift waardoor je weer... Weet je, beetje echt, gestimuleerd wordt. Ja. Nou, dat is heel belangrijk. Ik zag die juffrouw die genomineerd is voor juffrouw van de wereld. Beste juffrouw van de wereld uit Helmond bij de Wereld Draait Door. En toen die vrouw en die kinderen zo hadden verteld... toen dacht ik, ja, dat waren ook altijd de juffrouwen die me raakten. Ja, dus wat dat betreft lijkt het onderwijs wel een beetje op de politiek. Het moet een roeping zijn. Je moet het echt vanuit een interne motivatie willen. Ja. Dan kun je er het beste uithalen. En als je het alleen maar doet om je boterham te verdienen... dan heb je daar eigenlijk in allebei de professie is niks te zoeken. Nee, ik ben met een dierbare vriendin van me, Marijke, gaan eten vandaag, vanavond. En Marijke is op 50-jarige leeftijd het onderwijs gestroomd. En de kinderen ook zo te enthousiasmeren. En weet je, vertelt ze, laat ze door de stad gaan. En weet je, nee, het is helemaal met je eens. Oké, en wat heb je daarna gedaan aan de VWO? Ja, van alles geprobeerd. Ik ben begonnen met natuurkunde studeren. Want ik dacht van, nou ja, dat kan ik niet. Dus dat wil ik graag leren. Dat was niet een groot succes. Ik heb geloof ik 3 vakken gehaald en dat was het wel. Maar wel ongelooflijk veel geleerd, ook op de universiteit, van allerlei vakken. Maar ik denk achteraf, als ik terugkijk, had ik beter hbo kunnen doen. Of een opleiding met waar ik echt wat mee kon. Dus ik heb lang een beetje gedwaald in de universitaire gangen. Mm. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon een baan gaan vinden en zoeken, ook bij de universiteit. En wat voor werk was dat? Dat was heel leuk werk, want ik had toen een passie ontdekt voor het museum. Ja. Het universiteitsmuseum in Utrecht. Daar mocht ik werken om de collectie uit te zoeken. En dat heeft me echt gegrepen. Dus ik ben sindsdien ook altijd in het cultuurvak bezig geweest en ook altijd bij het museum gewerkt en nu nog steeds. Oké, dus je bent. En wanneer begon je bij het Universiteitsmuseum? Ik denk in 1990. 1990? Ja. Wauw. En het is wel, dan ben je dan 69, 69, 90, 70, 20, 21 jaar. Begin je daar, ben je daar begonnen? Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus ja. Je bent wel een loyale man. Want je zit ik werk daar nu niet meer, maar ik heb er wel 20 jaar gewerkt. Dus ja. Ik ben wel loyaal, inderdaad. En wat voor werk doe je nu? Ik ben nu museumdirecteur van een klein museum in Nieuwegein. De museumwerf Vreeswijk. Ja, die ken ik. Prachtig plekje. Ja, maar niet erg veel bezoek, toch? Nou, dat wisselt. Nee, het is geen groot museum. Het is een klein museum. We hebben afgelopen jaar iets meer dan 15.000 bezoekers. Ja. En dat is voor zo'n plek die moeilijk te bereiken is, met een hele specifieke niche, is dat helemaal niet slecht, vind ik. En waarvan dat ik vind Nieuwegein ook niet lekker autovriendelijk, zoals Lunette of zeg maar dat waar het museum is. Ja, je hebt niet heel veel parkeerplaats. Nee, maar, dan moet je gaan betaald parkeren en zo. Nee, dat willen we niet. Nee. Gewoon een stukje lopen, dat zijn we waard. Dus dat maar zie je, we begonnen net over Lunette, over zeg zo autovriendelijk, en dan denk je Nieuwegein die later gebouwd is, maar toen waren die plannen logen er weer, die autoluwe binnensteden en zo wilden. Dat is echt. Ik ben van de VVD, dus ik vind altijd dat er voldoende parkeerplekken moeten zijn. Dus mij zul je niet het tegenovergestelde horen beweren. Nee. Maar ik denk dat ook de woonwijken in Nieuwegein zijn goed auto bereikbaar. Maar beter dan de binnenstad van Utrecht. Ja, dit is verschrikkelijk. Even, dus je burgerlijke staat getrouwd, want je is wel voor kinderen. Gelukkig, ja. En klassiek in de kerk getrouwd? Wel in de kerk, maar niet heel klassiek. Oh, vertel. Dus wij zijn allebei niet heel erg gelovig, maar wel opgevoed in die traditie. Dus we hebben wel, we zijn voor de burgerlijke stand getrouwd, bij de gemeente. Alleen dat was wel in de Paushuizen toen de tijd, want het stadhuis in Utrecht werd verbouwd. Ja. En toen hebben we in de Leeuwenbergkerk een soort, muzikaal omlijst programma gehouden met aandacht voor alle filosofische kanten van het leven, zonder dat het echt een dienst was. Maar was er een dominee of een bisschop bij? Er was wel een dominee, maar die heeft zich vooral beperkt tot wat persoonlijke bespiegeling. Oh, kijk. En hoeveel kinderen heb je nu? Ik heb 2 kinderen. Antonie van 14 en Ariane van 12. Ja. Voorliefde voor de A, André, Antoni, Ariane. Ja, dat is wel eens ingewikkeld, inderdaad. Als er een A binnenkomt, dan kan die voor een heleboel mensen zijn. Maar, is je vrouw ook een A? Nee, mijn vrouw is een E, Ernestine. Dus je bent eigenlijk een egoïst. Je hebt al jouw kinderen jouw voorletters gegeven en niet die van je vrouw. Ja, maar als compensatie hebben ze de achternaam van mijn vrouw gekregen. Oké, okay. Dus daar hebben jullie ook bewust over gekozen. Ja, zeker, want dat was nog best een dingetje. Want het is nog niet zo makkelijk om, dat moet je regelen als je de achternaam van je vrouw wil geven aan je kinderen. Dat is gelukt. Maar wij vonden dat belangrijk, want die naam van mijn vrouw die komt niet zo vaak voor. Elkenbracht heet ze. En jullie wilden de naam voortdoen leven? Ja. Ja. Oké, okay. Maar dat vind ik wel mooi van een man. Want ik bedoel, mijn vrouw en ik waren nog niet gehuwd. Dus we hebben al onze 3 kinderen voor het huwelijk gekregen. Dus toen moest je al de ongeboren vrucht gaan erkennen. Yep. En daarna de ouderlijke macht aanvragen om te samenwonen. Maar wat er ook zou gebeuren bij kinderen, zou daar een kistje niet. Ja, ik vind het echt ja. geweldig van je. Ja, ik vind het ook eigenlijk wel logisch, want zo'n kind komt uit de vrouw. Ja. En ja, het is altijd me afwachten als man. Ik heb daar overigens geen enkele twijfel over. Maar of het voor jou is, zullen we zeggen. Maar het is baby, in elk geval van de vrouw. Mama's baby, papa's baby. Ja. Ja, daarom zegt vroeger in het recht, vrouwen creëren geen bastaard. Hè, want het is altijd precies, het is altijd haar kind. En dus ja. Ik vind het wel logisch. En nou ja, er zijn heel veel van Schies. Dus ik zei al, er is een rijk Rooms verleden in mijn familie. Dat is overigens wel opgehouden bij mij, maar... Dus die naam hoeft er van mij niet per se voor te leggen. Heb je veel broers en zusters? Ik heb één broer. En die heeft wel kinderen? Die heeft ook twee kinderen die wel keurig van Schie heet. Dus de naam gaat ook die tak is gewaarborgd. Ik vind dit zo mooi van je, want mijn vrouw en mijn vader spreken en eigenlijk ben ik een te grote egoïst. Mm-hmm. En jij laat zien dat je vrouw erg... Ik vind dit echt... Maar mijn vrouw is ook het belangrijkste in mijn leven, Prem. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar dat... ja, die gun je alles. Ik heb er vanmiddag net zitten stangen... dat ik onder druk ben en al dat soort dingen. Maar ja, dat is wel de belangrijkste persoon in mijn leven. Ja, nu mijn kinderen en mijn kleinkinderen, maar ik bedoel... Kinderen en kleinkinderen ook, maar die vrouw, daar kies je voor... en je kinderen krijg je. Hè? Dus dat... Maar weet je wat ik daar altijd tegen mijn kinderen zeg? Als die zeggen, ja, ik heb niet gevraagd om geboren te worden... zeg ik, jouw zieltje heeft voor dit huis gekozen. Oh, ja, daar geloof ik dan weer niet in. Nee, hoor. Op die manier kan je de zin, ik heb niet gevraagd om geboren te worden... altijd zeggen, ja, maar jouw zieltje. Er is één vrouw die erg bezig is met stemmen... en met slechtzienden en blinden, dat is Desiree. Ze stuurde me hele mail, dus we gaan het gesprek even onderbreken. Omdat ze, en ik denk dat jij, je moet even de koptelefoon die naast je is opzetten. En als je het luider wil zetten, kan je daar aan die knop draaien. Goedenacht, Desiree. Hallo, goedenacht. Hi, Desiree, je stuurde me hele mail. Ik zeg, Desiree, jij kan het liever vertellen, want jij bent gepassioneerd. Het gaat om stemmen voor mensen die blind of zeer slechtziend zijn. Vertel. We kregen deze week, bedankt trouwens dat ik deze kans even krijg. We kregen deze week via diverse kanalen een bericht binnen, uitgestuurd via het ANP. Met de titel erboven, blinden slechtzienden kunnen aangepast stemmen door middel van audio-ondersteuning. Ik werd van dat bericht heel blij, dus ik las gauw verder. En al snel was de blijdschap gauw verdwenen, want dat bleek maar in 12 gemeentes te zijn en in totaal maximaal op 23 locaties. En welke gemeenten zijn dat? Welke 12 gemeenten? Oh, hemel. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Haarlemmermeer, Veldhoven, Sliedrecht, Rotterdam, Graven, Den Bosch. En dan heb ik ze denk ik allemaal. Utrecht niet dus? Zaandam. Utrecht niet? Zeist. Ja, maar Utrecht niet? Nee. Oké, en weer uitleggen... Ik kom niet op de lijst. Ik heb vanavond nog gecheckt op de website van de Oogvereniging... dat is een landelijk overkoepelend orgaan... voor alles wat met oogbeperkingen te maken heeft. En zelfs Zeist heeft zelf nog geen idee waar ze hem gaan plaatsen. De hoofdstad Amsterdam ook nog niet. Sliedrecht ook nog niet. Veldhoven ook nog niet. Okay. Ze hebben geen idee wat ze gaan doen. Ik kom nu in totaal op 19 aangepaste plekken in Nederland. Okay, weer in dit hele grote land. Wil je even uitleggen hoeveel mensen in Nederland ongeveer zijn blind en slechtziend? Oh, helemaal duizenden en duizenden. En vergeet dan de dyslectici nog niet en de mensen die laaggeletterd zijn. Okay, en het is heel mooi dat het... En even uitleggen, wat is die, hoe stemde jij tot nu toe? Nou, in het verleden is er een tijdje geweest, misschien weet je dat zelf ook nog, dat ze geprobeerd hebben te laten stemmen via een stemcomputer. Ja. Dat hele proces is toen weer teruggetrokken door de regering omdat ze het te privacy gevoelig vonden. Nee, omdat je het kon hacken, dat hij voorop gewoon greep en zo bewezen. En dan kreeg je ineens uitslag dat VVD won en zo. Terwijl ze maar het wel. Pas op met je suggesties. Nee, maar, het werkte voor ons wel heel goed. Ja, want daar zat een stem bij. Maar anders ging je vroeger met iemand en dan mocht je samen met z'n tweeën in het hokje. En daar was ook als je gedoe geluk had, want eigenlijk mag het niet. Ja, dus daar was gedoe over. Dus voor blinden... Mijn man werd gedoogd en er is me zelfs een keer gevraagd... kan jouw geleidehond dat dan niet voor je doen? Nee, die vult geen formulier in. Nee, en wat dus gebeurt, Desiree, waar jij voor strijdt... is dat mensen duidelijk weten van, oké, je wil dat proces... maar begeleiding is dat het lijkt alsof iemand anders voor je stemt... en je moet iemand die je vertrouwt. En jij zegt, als het met audio-ondersteuning kan... dan kan een blinde of een slechtziende zijn eigen keuze... maken, dus door te luisteren en dan in te drukken op iets. De combinatie moet dan gemaakt worden samen met een mal waar uitsparingen in zitten. Die moet over je stemformulier gelegd worden. Dat moet dan ook precies nog maar weer recht liggen. Dat je buiten die hokje hebt gekleurd, dan telt je stem ook niet mee, heb ik uitgelegd gekregen. Ja. Maar er zijn hele provincies die nu nog helemaal niet zo'n mogelijkheid hebben. En als in je eigen gemeente er niet zo'n mogelijkheid is, dan moet je naar het gemeentehuis, dan moet je een papieren formulier halen. Kan niet digitaal. Dat moet iemand met een pen voor je invullen. Dan moet je weer terug mee naar je gemeentehuis. Daar moet je een kiezerspas halen voor, in dit dit geval voor mij dan Rotterdam. En ik heb uitgerekend dat mijn dichtstbijzijnde aangepaste locatie zit in het Oogziekenhuis van Rotterdam. En dan ben ik, inclusief het regelen van de kiezerspas en het heen en weer reizen naar het Oogziekenhuis en weer terug en het stemmen, bijna 3,5 à 4 uur bezig voor het uitbrengen van mijn stem. We kunnen bij deze verkiezing, denk ik, te weinig tijd om veel te veranderen. Ik ga het André in elk geval nu voorleggen. En wat ik je wel wil bedanken, dat je me dit hebt gezegd, want dan weten we voor de volgende verkiezingen, Europese verkiezingen, om te kijken om het veel verder uit te brengen. Nog één ding. Ja, volgens de kieswet heeft iedereen recht op het gebruik maken, kunnen maken van je stem met kiesgeheim, een stemgeheim. Ja. Al deze mensen dus niet. Nee. Want of je moet iemand van dat stembureau gebruiken, en dit is een land vol met wetjes en regeltjes, en iedereen wil een inclusieve samenleving, dan hoort dit daar ook bij. Perke 45 twittert, er zijn 320.000 blinden en slechtzienden in Nederland. En dan de dyslectici in de lage letteren nog. Hey, ik vind het een heel goed punt van je. En kijk, ik zie André's gezin, ze gaan met hem verder. Ik vind het jammer, want er kan zoveel in dit land. En het is best voor gehandicapten een goed land. Ik ben het helemaal met je eens. Maar kijk, weet je hebt al een goed punt. Het is duidelijk voor iedereen, dus we gaan het nu uitrollen. Mm-hmm. En ik zal er vaker over praten. En ik vind echt stemmen voor blinden en slechtzienden, dat zal vanaf nu een onderwerp zijn wat Prim steeds zal aankaarten. Nog één ding. Ja? En dan laat ik je. Ja. Nog één ding. Ik wil ook heel graag dat het vooroordeel de wereld uitgaat zodra je bij dit soort instanties aan de bel gaat trekken, of bij de regering aan de bel gaat trekken, dat niet elke gehandicapte heeft een begeleider of woont in een woonvorm. Ik moet één ding voor de ambtenaren en de politieke bestuurders opnemen. Ze denken echt niet zo. Het vervelende is alleen, en dat geldt in een democratie, je moet regelingen maken. En regelingen moeten zodanig worden gemaakt dat de ambtenaar niet kan zijn. Dus kijk, net zoals twee mensen in een hokje, ik nam mijn kinderen mee in het hokje. Oké, ja, je vader met zijn kinderen die het kind wil stimuleren, dan staan ze er toe. Technisch mag dat niet. Prima. Maar dan liet ik mijn dochter of mijn zoon de kleuren om dat kind, weet je, te stimuleren om te gaan stemmen. Eigenlijk, ja. Weet je, maar dan moet je ook weer, als er regelingen zijn, en het was bij de school van de kinderen, dus de conciërge kende me en de dingen kende. Dus het is regelingen maken is regels en wetten horen ook rechten. Ja, ik weet het. Oké, dank je wel. Mag ik nog iets vragen deze keer? Ja, ga je gang, André, sorry. Want ik was toevallig van de week ook bezig. Ik heb het verkiezingsprogramma van de VVD voor de Provinciale Staten helemaal ingesproken. Omdat ik dacht van, nou, er zijn ook mensen die kunnen niet lezen. Dus ik ga dat inspreken. Dus dat heb ik allemaal nu op MP4 of MP3 heb ik dat op mijn computer staan. En toen dacht ik van, ja, maar hoe ga ik het nou vervolgens aanbieden? Want als ik het nou gewoon op mijn website zet, dan weet ik nog steeds niet hoe mensen dat gaan vinden. Dus wat is er een platform voor mensen die slechtziend zijn waarbij ik dat kan uploaden? Uploaden weet ik niet. Dat zou je dan denk ik via de website van de VVD moeten doen. En voor de rest, veel mensen maken gebruik van een beschermd leessysteem op een soort CD-rommetjes, dat heet Daisy. En dat kan ingesproken of gepubliceerd worden via Dedicon. Dat zit in Graven. Maar daar ben je nu dan al redelijk laat. Nou, 20 maart. Luister, heb je wel een site van, zeg maar, blinden en slechtzienden? Maar jij kent de productietijd van Dedicon niet, Prem. Nee, maar het gaat mij om wat anders. Ik bedoel, wat André vraagt, heb je niet een site van blinden en slechtzienden, die site die je zo net noemde, waar hij dat zou kunnen uploaden? Ik vind het wel leuk dat hij dit heeft gedaan. Ja, ik vind het een fantastisch initiatief. Maar zet het denk ik gewoon op de website van de VVD, dat mensen het daar zelf kunnen gaan zoeken. En alsjeblieft niet in PDF, want dat kunnen wij niet openen. Nee, ik heb het ingesproken, maar dan maak ik er wel een podcast van of zo. En dan maken we daar een linkje van. Dat is toch misschien wel leuk? Dat kunnen ook heel veel mensen niet. Oh. Ook heel veel mensen niet, want je moet maar net die techniek allemaal kunnen. Ja, daarom dacht ik ook van, is er geen platform en anders zou het er moeten komen. Heel veel mensen gebruiken die Daisy-schijfjes. Of regel dat het in braille aangevraagd kan worden bij jullie. Dat je het op kunt sturen en dat er een braille print van komt. Ja, maar ik vind lezen de dingers, ja. Hey, Desiree, dankjewel, maar die man scoort al punten hier, hoor. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja, graag. Ja, ja. Nou, ja. Dank je wel, liever. Kan ook, als je nog een keer een hele lange uitzending hebt, kan ik het gewoon hier voordragen natuurlijk. Dank je wel, Daisy. Als ik nou een hele grote pot koffie zet, kom je het dan voorlezen? Dat is goed. Dank je wel, Daisy. Tot de volgende keer. Hoi. Ja, maar André, even hierover, dat stemmen voor blinden. Kijk, jij maakt al dat verkiezingsprogramma in het gesproken woord. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik er niet zo mee bezig ben. Maar als je denkt, waarom niet in de... Je bent geen raadslid meer in Utrecht, maar Hoe, kan je dit via provinciaal doen of hoe zou je dit moeten doen? Nou, de verantwoordelijkheid voor de stemhokjes is echt wel een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dus, dat, dus dan moeten we Queenie gaan inzenen? Dat ze, ja, nou ja, je hebt voor het hele kiesdistrict heb je een hoofd van het stembureau. Dat is Jan van Zanen, dat is de burgemeester, de burgemeester voor de provincie. Oh, die ken je? Die ken ik natuurlijk. Dus Jan even, ik zou het hem kunnen vragen van, joh, hoe gaan we daarmee om? Kijk, het is natuurlijk wel zo dat, wat mevrouw Desiree zegt, is natuurlijk terecht. Je hebt altijd recht op hulp. Ja. Van de voorzitter van het stembureau. Ja. En ze zegt van ja, maar dan heb ik geen stemgeheim. Dat begrijp ik. Maar ik denk dat er ook wel vertrouwen mag zijn dat de voorzitter van het stembureau onafhankelijk is en jou ook echt oprecht helpt met het uitbrengen van je stem. Ja. Ik begrijp de behoefte om het echt zelf te willen doen. Ik vind het ook een belangrijk onderdeel van het democratisch proces dat je gewoon zelf je stem kunt uitbrengen voor iedereen. Ja. Dus voor nu denk ik inderdaad dat het beste is dat die plekken die er zijn, dat we dat experiment aangaan en kijken hoe het bevalt. Maar ik zou zeker iedereen die slechtziend is of hulp nodig heeft ook aanmoedigen om vooral dat wel te gaan doen en hulp te vragen bij de voorzitter van het stembureau, want die is daarvoor. Ja, maar die past en zo. Maar wat vrienden van me zijn, die zitten al jaren bij het stembureau en ook voorzitter, en zijn heel integere mensen. Heel integere mensen. Maar ja, als je ze niet kent. Ja, ik begrijp nogmaals. Ik begrijp heel erg de behoefte om echt zelf je stem uit te willen brengen. Het is een belangrijk goed in Nederland dat we kunnen stemmen. En dat moet iedereen gewoon goed kunnen doen, zeker. Okay. We gaan verder met de standaardvragen. Luisteraars, u luistert naar het programma Zwarte Priet Praat van de politiek, van de publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke Pont. De techniek is Ander van André Bakema. Wie ziet al dienen de telefoon, mail en webcam. De gast is VVD-lijster van de provincie Utrecht, André van Schie. En ik ben Prims Joram Sjoerd. U mag straks allemaal bellen en twitteren en et cetera. Maar ik wil eerst de standaardvragen afmaken en daarna gaan we verder. Wat was de directe aanleiding? Wat triggerde je om lid te worden van als Roomse jongen in Utrecht, om lid te worden van een politieke partij? En waarom die partij? Nou, ik werd eerst al heel vroeg lid van de jongerenvereniging. JOVD? De VVD, de JOVD, toen ik al 13 was. Dus dezelfde tijd als Mark, die is een beetje ouders 52. Ik ken Mark ook nog goed uit die tijd. Dus hij was landelijk voorzitter van de JOVD toen ik hoofdredacteur van het krantje was, de Dreammaster. Ja. Hele leuke tijd. Maar waarom op 13 jaar al JOVD-lid? Omdat politiek me al interesseerde, maar vooral omdat ik dus vaak een afwijkende mening had van anderen. En het ook leuk vond om daar dan het gesprek over aan te gaan. Misschien was het wel een soort koppige ijzerwijzigheid dat ik altijd een andere mening aan wilde meten. Maar de directe aanleiding was de brede maatschappelijke discussie over kernenergie. Ik vond het een goed idee om kernenergie op te wekken, vind ik nog steeds. En dat werd als iets raars ervaren. Ik dacht, hoe kan dat nou? Want dat is toch de logische oplossing. Dat is misschien toch die kleine beta in mij die daar al groeide. Dus toen ben ik politiek actief geworden en altijd gebleven eigenlijk. En toen ben ik uiteindelijk, ik denk ergens begin jaren 90, halverwege jaren 90 ook lid geworden van de VVD. Geïnspireerd door Theo Joekers. Ja. Tweede Kamerlid van de VVD, lid van de enquêtecommissie RSV. Ja. Een heel koppige, eigenzinnige man. Ja, een groot voorbeeld. Die volgens mij zelf ooit in een interview vertelt over zijn depressies. Of, dat durfde hij ook volgens mij wel. Ja, ja. Ik kan me niet allemaal goed herinneren natuurlijk. Hè. Ik was jong, maar ik vond het een bijzondere persoonlijkheid. En, dus hij is ook heel lang Tweede Kamerlid gebleven. Heel lang Tweede Kamerlid gebleven. De partij wilde van hem af, hebben hem toen een keer heel laag gezet. Maar toen kwam hij met, ik geloof, 500.000 voorkeurstemmen er toch in of zo. Dat is ergens eind jaren 80. Eind jaren 80 was En toen kwam hij met die voorkeurstemmen en toen bleek hoe razend populair. Het was nog net onder Bolkestein werd toen fractievoorzitter. En toen heeft Bolkestein hem met een beetje grandeur behandeld en een eigen rol gegeven. Ja. Want hij was populair geworden door de RSV-enquête natuurlijk. Met ook daarvoor was hij dat ook al wel, volgens mij. Hoor. Met Marcel van Dam. Ik vond hem daarvoor ook al wel een mooie persoonlijkheid. Ja, het was natuurlijk wel eens in de tijd dat de politiek veel verder van de mensen stond. Hè? Dus je had niet dat je ze dagelijks via de televisie kon volgen of zo. Dat ging via de krant en radio. Ja. Maar Nou goed, dus Joekes en Bolkestein waren grote voorbeelden. En dat heeft me toen ook bewogen om daar actief in te worden. Oké, ik heb een tweet, Perke 045, maar dan moet je me even zeggen waar dat is. Wilt u het stemmen met Mal en Soundbox uitproberen? Hé, hier komt hij. Dit kan tijdens de ZIZO-beurs op 15 en 16 maart... in de stand van de oogvereniging. Voor meer informatie over stemmen met de visuele beperking... kunt u bellen met de ooglijn 030-29-453x4. De oogvereniging zit in Utrecht dus. 030. Heel goed. Oké, dus dan moet je daar... Ik hoop dat de CISO-beurs waar die is. Maar dan moet je je MP4... Nou, dat zou toch geweldig zijn. Ga je op de CISO-beurs... Kan je, ik ga naartoe. Ja, nee, maar kijk, wat ik leuk vind, André... Dan zie je waarom ik zeg... Ja, we hebben geen voorgesprek gehad, dat doe ik nooit. Maar dit vind ik leuk, want dan hebben mijn luisteraars... brengen iets aan, Desiree brengt iets aan... en dan gaat het de eigen gangen. En ineens wordt er veel aandacht besteed... aan stemmen voor blinden en mensen met een beperking. Hier, Elbro... Heel goed, deze aandacht voor visueel beperkten. Zelf ben ik vrijwilliger bij Dedicon... en zou luisteraars met een goede stem adviseren... ook zich als vrijwilliger aan te melden om te lezen... want dan kunnen we deze groep mensen nog meer betekenen. Nou, ik vind wel dat je een goede stem hebt. Dus vrijwilliger aanmelden bij Dedicon. Ja, dit is dezelfde club waar deze gate over had... die misschien ook het verkiezingsprogramma kon publiceren. Ja, Elbro, als je, Elbro, dank je wel. Nou, dat gaat helemaal... Oké, we zijn nog bezig. Dus, en waarom de VVD? Dus omdat je dat gedachtegoed... ik ben heel eigenzinnig. En ik denk altijd zelf dat ik het beter weet dan alle anderen. En toen bleek ik ook een filosofie te zijn die dat ondersteunde. Die namelijk mensen zelf zoveel mogelijk zeggenschap wil geven. Dus dat, daar ben ik bij aangehaakt. Ik ben lang niet altijd met de VVD eens overigens, hoor. Ik denk in de 70% of 80% van de gevallen. Met iedereen van de landelijke VVD bij het eens. Want je bent, ik ken mensen zoals jij. Ik ken, als ik jou zou mogen rekenen tot de linker vleugel. Want ja, ik weet niet eens. Als ik in de gemeenteraad Utrecht. Vind je de andere, de echte liberale vleugel? Want ik vind je niet echt links of rechts. Maar dat ken ik wel veel VVD'ers. Frank de Graaf was ook zo eentje. Vroeger Robin Linschoten. Daar voel ik me in elk geval wel bij thuis. Maar nogmaals, iedereen heeft een eigen mening. Er is maar één partij waar één mening geldt. En dat is die van Wilders. En verder is het altijd een partij, een vector van een heleboel verschillende meningen. Ja. En ik heb altijd gezegd, van, nou, weet je, als ik het niet eens ben met een aantal onderdelen van de VVD, dan ga ik dat van binnenuit veranderen. Ja. En soms lukt dat, vaak ook niet. Nee. Maar dan leg je daarbij neer, dan ga je, pak je de scherven op en dan ga je weer iets anders doen. Oké, wat is het leukste, want hoe lang ben je nog gemeenteraadslid in Utrecht geweest? Bijna 9 jaar. 9 jaar, wat is het leukste van volksvertegenwoordiger zijn? Het leukste van volksvertegenwoordiger zijn is dat je de stem bent van anderen. Dat moet je altijd wel bewust zijn, vind ik. Tenminste, ik ben me er altijd bewust van geweest. En het mooie is dat je dus de stem van mensen die zelf niet hun stem kunnen verheffen om een mening te verkondigen, dat je dat namens hen mag doen. Ja. Dat is eervol, dat is ook nuttig. Maar dat is ook, betekent ook dat je altijd het gesprek aangoet moet met mensen om die stem ook op te halen. Ja, en het vervelendste van volksvertegenwoordigers zijn is? Ja, nou ja, er zijn eigenlijk niet zoveel vervelende dingen. Maar je wordt wel eens als individu aangesproken op het collectief van de politiek. Ja. Of op het collectief van je club. Ja. En als liberaal vind ik dat niet altijd fijn. Want ik wil graag dat mensen ze mij aanspreken op wat ik doe of laat. En niet op wat mijn vriendjes en vriendinnetjes in Den Haag doen of laten. Of dan moet je dan maar aan hen vragen. Ja. Ik ben altijd bereid om de dingen van de partijen uit te leggen. Maar als het gaat om persoon X of Y die dan weer iets gezegd of gedaan heeft waar ze mij op aanspreken, dan denk ik van jij kan er niets aan doen dat Harry Keizer een boef is. Je kan er niets aan doen dat Ton Hoijmaier zo'n boef is. Vervelend dat er mensen in je club zijn, welke club dat ook is, die club beschadigen als je zelf zoveel passie voor een club hebt. En ik vind dat echt in de VVD heel jammer. Maar de fout die jullie daar maken is, en dat vind ik het vervelende, kijk, jij bent geen boef. Maar dat is zo, Hendrik. Dan ga je zeggen, als hij het al gedaan heeft. Geloof me, follow the money. En Erik Smit is een heel integer. Hij heeft natuurlijk van alles gedaan. Maar het vervelende vind ik dat je dus... Harry Keizer is een ander geval dan bijvoorbeeld een Hoijmaiers. Want Harry Keizer was gewoon een vrijwilliger van de club. Nee, hij was voorzitter van de club. Hij was voorzitter, maar dan ben je gewoon een vrijwilliger. Dat is een onbetaalde functie. Ja. Onverkozen. Dus gewoon iemand die in de achtergrond... een prominente functie deed. gekozen leden, maar niet... maar laten we zeggen dat de leden, waaronder Mark Rutte, waaronder jij, die in de vereniging zitten... Ik kende hem goed, ik had ook vertrouwen in hem. Dus ik vond het ook echt zwaar. Nou, en dan iets met drie letters eindigt op een T. Dat je dan als club, zeg maar, door de zakelijke gedragingen van iemand die je privé in een andere rol kent en vertrouwt, dat dat dan zo afstraalt op de hele club. Ja. Dus dat is het gevoelige van de politiek. Het is mensenwerk. Jas Farey, Ton Hoijmaijers, ja, Patricia Remarque. Ja, weet je, en net zo. Maar ik vind het dan. Ik heb met Ton Hoijmaijers op school op de universiteit gezeten. Een ontzettend leuke vent. Ja. Maar hij was altijd al een beetje glibberig. Ik vind het echt ook inderdaad jammer. Oké, luisteraars, na de standaardvragen mag u dus André Vaschi vragen stellen, opmerkingen maken. Dat kunt u doen via Twitter of Bitter, zoals onze koning zegt. Apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt mailen uitsluitend naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar de Hilversum 1 mail, die lezen wij niet. En ook niet naar de Pound algemene mail. Uitsluitend naar zwarteprietpraat, vast aan elkaar geschreven, apenstaart en dan pound.tv. Via de Hilversum 1-app kan dat ook, of via de gratis telefoon 0800-1121. Voor alle duidelijkheid, luisteraars, door te reageren of te bellen, accepteert u de uitdrukkelijke voorwaarden van dit programma, dat ik u ga uitlachen, afkappen, ridiculiseren of beledigen. En dan wil ik je iets heel leuks laten zien, Hans Vaschi, wat nu gebeurt. Luister. Moet je kijken, we hebben dus een twitteraar. Ik vergeet zijn naam weer, want ik heb hem ooit in de uitzending gehad. Die heeft de naam Il Flitzo. Vanaf de eerste dag reageert hij, twittert hij en hij is echt een supreme. Maar hier, zijn eerste tweets vandaag. Oké. Geweldig, naar aanleiding van het feit dat Annette van Treff volgende week. Prim wordt naar buiten gedonderd. Werd tijd ook. Misschien kan hij die dure van Nieuwkerk vervangen. Hahaha. Oké. Typisch volgende, typisch VVD. Het gaat om de stemmen, niet om de oplossing. Wat heeft die vogel gedaan voor slechtziende in Utrecht? Is gewoon een lul, Hannes. Het dictatoren diarie. Zegt er een man, Hans Visser, als antwoord op Il Flitzo. Toen je deze onzin aan het typen was, heb je niet gehoord wat hij heeft gezegd. Die lul, Hannes, heeft het verkiezingsprogramma ingesproken, zodat blinden en slechtzienden het kunnen horen. Kom nu het antwoord van Il Flitzo. Klopt, wel goed. Maar wat heeft hij in die 9 jaar als wethouder gedaan voor visuele gehandicapten in Utrecht? Totaal niets. Je was geen wethouder. Je was gewoon raadslid. Maar goed, ik moet zeggen dat ik probeer me altijd wel hard te maken, ook in die tijd, voor toegankelijkheid. Ja. Dus daar kan je ook als raadslid wel best wat aan doen. Dus ik kan Il Flitzo geruststellen dat ik daar ook wel echt de nodige inspanningen heb gepleegd. Nee, maar dat die man niet eens luistert dat je geen wethouder bent, maar een raadslid. Nee, maar dus wat dat betreft, politiek wordt vaak op een hoop geveegd. En daar kan ik wel mee leven. Ja, maar dat die dommerik van Il Flitzo niet weet dat je als raadslid geen wethouder bent. Je vindt Il Flitzo gewoon niet aardig, omdat hij jou niet aardig vindt. Nee, ik vind Il Flitzo. Ik zou je zeggen waarom ik Il Flitzo niet weet. Ik zou je zeggen waarom. Kijk. Je vertelde veel inhoudelijke dingen en het ging over blinden. En dan is Il Flitzo's tweet altijd wel lekker om even een beetje lucht te halen. Dat iedereen die luistert nu even een beetje kan bezinken. En dan komen nu, want die stellingen gaan nu komen. En die zijn zware politieke statements. Ja. Dus daarom heb ik dat even gebruikt. En omdat ik leuk vond dat meneer Hans Visser daar zo op reageerde. De provincie als bestuurslag in 2018 is achterhaald. Het wordt tijd deze op te heffen en de taken naar Rijk en gemeente over te hevelen. En nee. Waarom niet? Nee. Toelichtingen. Nou, ik vind wel dat de provincie is een bestuurslaag die in principe een beetje onzichtbaar moet zijn. Dus dat is wel een soort moeilijke strijd voor politici. Ja. Waarvan veel van mijn collega's ook vinden dat ze zelf ook heel zichtbaar moeten zijn. De provincie moet die dingen doen die echt gemeenteoverstijgend zijn. En gemeentes worden steeds groter. Maar er zijn nog steeds wel veel raakvlakken tussen gemeentes waar ze moeten samenwerken en waar... Nou ja, soms een beetje ingemasseerd en geduwd moet worden. En die taken die het Rijk niet goed kan uitvoeren, omdat dat weer op de grote afstand is. Dus die dingen die de provincie nu doet, het openbaar vervoer regelen in de provincie bijvoorbeeld, of zorgen dat er goede ruimtelijke ordening is. Dat zijn dingen die wel moeten gebeuren. Alleen daar moet je ook niet al te druk over maken. De grote VVD'er Pieter Witsemius, waarvan ik de eer heb om hem als vriend te mogen beschouwen, die heeft samen met mij in de Club van 100 gezeten. Daar is de publieke zaak uitgekomen. En die heeft toen... Die hebben een boekje uitgebracht. En die hebben toen gezegd... De provincie moet worden opgeheven. Want het is een bestuurslag die nog stamt uit de tijd van de postkoets. Daarom zijn ook die hoofdsteden één postkoetsdag reizen van elkaar. En onze goddelijke kale, die op lafhartige wijze door een blanke man vermoord is, een witte man, Volkert van de Graaf, heeft in zijn boek voorgesteld om 4 regio's te maken. Ik was wel een voorstander van het landsdelenmodel. Ja. He, dus ja. Wij hadden er geloof ik 5 in ons programma destijds. Ja. Waar ik ook aan meegewerkt heb. Ja. Want de dominantie van de Randstad wordt wel heel groot als je dat één groot landsdeel maakt. Maar ik denk wel dat daar nog wel opschaling mogelijk is. Tegelijkertijd zag je natuurlijk een enorme culturele weerstand tegen zo'n model. Vooral vanuit de provincie besturen, niet vanuit de bevolking. Nou, vooral vanuit die provincie besturen die ook een heel erg culturele binding hebben met dat bestuur. Ja, dus Friesland en Limburg. Dat begrijp ik ook. Maar Groningen, Assen en Drenthe zouden zo samen kunnen gaan. Die zouden samen kunnen gaan. En Noord-Holland zou zo samen kunnen gaan met Utrecht. Ik bedoel, het teken dat er iemand in Noord-Holland een Noord-Hollandse identiteit heeft. Nee, dat denk ik ook niet. Maar je moet dus wel. Ik vind dus wel dat je dus die taken die de provincie heeft, die gemeente overstijgend zijn en tegelijkertijd niet op rijksniveau hoeven, tot daar een laag voor kan zijn. Die moet wel efficiënt zijn. Ja, provincie. Voor geld bieden. Maar dat hoeft niet per se de huidige provincie. Maar als je kijkt, als je naar Zuid-Holland, want je zou Holland, zeg maar, Midden-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, zou je tot één. En daar heb je een grote provincie. Ja, dan heb je wel, en daar snap ik wel dat daar weerstand tegen was. Want dat is wel, dan heb je wel 3/4 van de economie van Nederland te pakken. Ja. En dan wordt het, dan krijg je vast. Dus ik vond dat je daar voorzichtig mee moet zijn dat zo'n provinciaal bestuur van die regio ernstig gaat concurreren met de landsbelangen in Den Haag. Okay, dus ik vind wel dat daar balans moet zijn. Dat het merendeel van de beslissingen die echt het hele land uitgaan. Okay, dus dan zou je Noord-Holland moeten samenvoegen met Noord, aan wie grenzen we nog meer? Flevoland. Flevoland, en misschien zelfs wel een stukje van de kop. Hè, dus dat kan ook. Maar weet je, dat heeft men geprobeerd, dat is niet gelukt. Er is niks stuk aan Nederland. Hè. Nederland werkt gewoon goed. Dus ik zeg ook van wees voorzichtig met wat je overboord gooit. En experimenteren met democratie vind ik doodeng. De provincie kan een belangrijke rol spelen bij de energietransitie, maar doet dat helaas niet. Ja, dat is best een dilemma. Want dat is nou typisch zoiets waarvan ik denk van, nou ja, is het wel zo nodig dat de provincie daar een belangrijke rol in heeft? Daar waar het gaat om ruimtelijke ordening zeker. Dus je kunt bepalen als provincie wel waar straks zonnevelden komen of windmolens. Maar dat is vooral faciliterend. Dus mogelijk maken dat initiatieven ook kunnen gebeuren. Maar ik geloof niet dat ik de aap op de schouder van de provincie wil zetten om nu de energietransitie te fixen. Dat is echt aan bewoners, bedrijven, gemeenten en vooral het Rijk om dat goed te organiseren. Maar André, ik ben bezig met mijn eigen huis. We willen gewoon zonnepanelen plaatsen en gaan. We zijn naar Urgenda gegaan, want die hebben dus een soort bedrijfje. En dan is er iemand, want je kan er niet bij houden. En dit is echt nou een taak waar de overheid een soort informatiecentrum zou kunnen maken. Maar je vroeg naar de provincie. Ja, de provincie zou een informatiecentrum. Waarom zou dat de provincie moeten zijn? Waarom omdat die boven de gemeente? Omdat het de gemeente is overstijgt, omdat het grotere schalen heeft. De kleine gemeente. Zonnepanelen hebben toch geen. Ik zou zeggen, ik wil geen Chinese zonnepanelen die door dwangarbeiders zijn gemaakt. Ja. Ik wil geen Chinese zonnepanelen met gestolen patenten. Dus ik zeg, ik wil zonnepanelen, ik wil uit andere. Met een keurmerk. Ik wil, als ik de pomp neem, ik wil wel een overheidsorganisatie. Die wat weet wat er in de warmtepomp. Dus je gooit het dingen eruit. Kai zegt even. Dus daarvoor, want de gemeente Amsterdam, die weet maar het ook niet. Dan werkt de gemeente Amsterdam gewoon niet goed. Nee, want als jij zonnepanelen op jouw dak wil, dan is de gemeente Amsterdam wel, maar het eerste aanspreekpunt. Nee, ik wil meer dan alleen zonnepanelen. Ik wil ook van het gas af. Ik wil dan een. Jouw huis staat toch in een gemeente? Ja, in een gemeente. We hadden dus zo'n debatje laatst ook ergens. En er was ook weer al mijn collega's in de provincie, die willen dan daar enorm veel gaan doen. Want ze voelen zich verantwoordelijk voor alles. Ja. En we hadden het net over de taak en rol van de overheid. En ik denk dat je juist heel voorzichtig moet zijn met taken van overheden afnemen waar die anders al belegd zijn. Dus als de gemeente niet goed functioneert, dan moet de provincie zich wel uitspreken over, joh, gemeente doet je best niet. Maar je moet dus niet die taken gaan overnemen. En luisteraars, dat ik haat dit risico. Ik was al van plan om hem, weet je, bijna kritiekloos te ondervragen. Dacht ik, maar je argumenten zeggen hoe goed. Het is echt irritant, André. Sorry. Je hebt gezegd, want ik vond juist dat de provincie een rol moet spelen. Maar even nog, luisteraars, de Zizo-beurs. 15 en 16 maart, jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw. Oh, dat is wel een heel druk weekend hoor voor politici. Het weekend voor de verkiezingen. 15, 16 maart. Ik ga mijn best doen. 15, is dat heel druk? Ja, natuurlijk, dat is het weekend ervoor. Dus dan zijn we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat overal op straat. Moet je niet doen. Nou, was ik wel van plan. Nee, moet je niet doen. Wat je nu doet, want ik weet dat je nu al heel veel campagne aan het voeren bent en alles. Maar wat je nu doet is effectief. Ja, 15, 16 maart gaat Rutte je werk verkanalen. Gaat Rutte komt op bezoek 16 maart in Utrecht, geloof ik. Ja, dus kijk, ik snap het wel, maar ik vind het altijd. De Eerste Kamer gaat niet over Rutte. Ja, dus de Eerste Kamer. Ik vind voor de Provinciale Staat, ik ga in Noord-Holland stemmen op de PvdA. Op Adnan Tekin. Omdat ik Adnan ken, ik vertrouw hem. Hij is ik een goede zeg altijd wel stemmen op iemand die je kent. Dus, ja, en hij is een goede gedeputeerde geweest. Ik ben niet ook 100% met hem eens. Maar, weet je wel, dus ik stem hoe ik mijn provincie Noord-Holland bestuurd wil hebben. Ja. En dat daar het bijkomend effect zou zijn dat de Eerste Kamer heeft gekozen prima de PvdA komt, jammer. Ik heb voor de gemeenteraad op Erik van den Burg gestemd. Als Erik nu lijsttrekker zou zijn voor de VVD in Noord-Holland, zou ik grote problemen hebben. Want ja. Ik zou zeer wassen, want ik vertrouw Erik blind. Ja, maar ja, als je wilt dat iemand op Erik stemt in de Eerste Kamer, dan moet je wel op een VVD'er stemmen. Ja, nee, dus maar zie je maar dan. Een gewetensconflict krijg je. Ja, maar straks overtuigen. Ja, nee, maar omdat ik mijn primaire stem bij de Provinciale Statenverkiezing is voor de provincie. Ja, en bij de Europese verkiezing is mijn primaire stem voor Europa. Dus ik vind dat doorwerkeffect naar de Eerste Kamer, het stemde parlement naar huis. Ik vind het eigenlijk fout. Ik ben er heel erg tegen dat een overweging zou moeten zijn bij het kiezen. Ja, oké. Okay. En knap dat meneer André Vaschi er 20 minuten over deed van de fiets van Lunette naar Hooggraven, twee maal rollen en je bent er. Dat was in 1969. Dat waren dus hele kleine beentjes. Ja, en misschien niet zo goed besef van tijd. Ja, en Kai, Hooghoprim Noord-Holland heeft zeker wel een identiteit West-Friesen. Nou ja, dat is maar een heel klein deel van Noord-Holland. Oké, okay. De laatste stelling naar aanleiding van de vraag van melkveehouder Kees. En dan gaan we naar Victor en Ton die al hangen. Naar aanleiding van de vraag van melkveehouder Kees de Jong uit Zuid-Holland. De Rijksoverheid moet als provincies verschillende regelingen hebben voor dezelfde situatie. Eén regeling opleggen voor de provincies. Denk bijvoorbeeld aan de leges. Hè. Als je stal wil bouwen, kost die in de ene provincie €100 en de andere 110. Of als er een uitstoot is van wat er mag. Daar bij de ene mag je zoveel uitstoot, bij de andere mag je die uitstoot. Dus dat de Rijksoverheid moet zeggen, nee, oké, alle provincies die regeling. Het is natuurlijk niet voor niks als een regeling bij de provincies is belegd. Dat betekent dat die niet zeg maar het hele land bestrijken. En ik vind het juist wel goed als er wat meer concurrentie ook is. Dus als leesjes op een bepaalde plek goedkoper zijn en je denkt van, goh, ik kan daar beter terecht in die provincie, dan moet dat wel een prikkel kunnen zijn. Dus ik ben niet meteen voor deze stelling, maar ik kon ook nog niet zo gauw een voorbeeld bedenken. Als liberaal zeg ik natuurlijk altijd, de beslissingsbevoegdheid moet zo dicht mogelijk bij de mens liggen. Dus dan zeg ik, nou ja, dus liefst de gemeente, dan de provincie en dan pas de Rijksoverheid. En als je één regeling maakt voor alles, ja, dan is het ook één soep geworden. Dus ik vind het wel fijn als er wat te kiezen is in het leven. Even dus nu een vraag. Lange zin, maar nee dus. Die vraag stond er niet op, maar waarom gaat iemand als jij weg uit de gemeenteraad na 9 jaar... om naar de provinciale staten te gaan? Nou, omdat het wel heel belangrijk is wat de provincie doet. Met name op het gebied van vervoer. Ja. Wegen, provinciale wegen aanleggen. Ja. Het openbaar vervoer goed regelen. Zorgen dat er overal woningen kunnen komen waar de provincie dat nu nog tegenhoudt. Ja. Dus daar is echt wat te doen wat belangrijk is voor de inwoners. Ook van Utrecht. Maar jullie staan er toch al in het college Utrecht? Nee, helaas. Provincie. Okay. En maar, je bent museumdirecteur, maar als je dan gekozen wordt, en ga je dan ook in het gedeputeerde staten zitten? Nou, laten we eerst de verkiezingen afwachten, zeg ik dan steeds. Maar uiteindelijk is dat misschien wel iets wat ik zou willen, ja. Ooit. Maar ja. Nee, want ik vind je een geweldige volksvertegenwoordiger. Maar ik denk, ja, dat gaat in de provincie. En je zegt zelf, daar moet je onzichtbaar zijn. Dus dan weet bijna niemand wat je doet. Ja, maar dat is ook niet erg als je maar goede dingen doet voor de mensen. Het gaat toch niet om mij, het gaat toch om wat we kunnen doen in de politiek. Het gaat niet om de mensen, wij zijn maar instrumenten, hè? Ja, dus ja. Ik heb hier Prim, de partij in de Eerste Kamer werkt toch vanuit dezelfde visie als de Tweede Kamer. Het was niet direct om de persoon. Indien snap ik wel dat Rutte zich beperkt bemoeit met de campagne Groet Jeroen. Ja, maar weet je, een partij dat zegt Erik van Schie, André van Schie net. Sorry, ik zat wel mooi dat je me Erik doet. Mijn broer heet Erik. Ja, nee, ik heb mijn hele leven al Erik genoemd. Hè, op die lagere school al. Nee, maar André van Schie legt net uit. Je bent het niet altijd helemaal eens met je partij. Dus het gaat erom. Rutte moet zich beperken. Maar ik kijk bijvoorbeeld, ik GroenLinks, alle sympathie. Maar dat Jesse Klaver zegt, stem voor ons. Want dan gaan we in de Eerste Kamer alles blokkeren. Nee, stem voor de Provinciale Staten op een partij en een persoon die denkt, waarvan je denkt dat die jouw provincie en het waterschap ook het best gaat besturen. Ja, maar ik moet er wel bij zeggen, ik vind het dus heel fijn dat ik lid ben van een club met een ideologie. Dat maakt het in de politiek namelijk makkelijker. Dan kan je veel makkelijker bepalen op een willekeurig onderwerp wat je ervan vindt, vanuit die ideologie. Ja. En je ziet natuurlijk steeds meer partijen die geen ideologische grondslag hebben. En dan is het, dan vind ik het wel heel lastig. Welke partij? Oké, PVV heeft de ideologische grondslag. Dat is namelijk, ik wil dus bepaal alles. Iemand ja. Nou, dat vind ik dus heel lastig. Want de ene keer vindt hij dit van iets en de andere keer vindt hij dat. Dus ja. Je weet nooit van, hij is onvoorspelbaar. En ik vind het dus heel fijn in de politiek als partijen voorspelbaar zijn. Ja. Je zegt, ik ga stemmen op Partij van de Arbeid. En ik vind het dus fijn dat de Partij van de Arbeid over het algemeen voorspelbaar is. Daar kun je goed zaken mee doen. Ja. En die partijen op de flanken die of overal tegen zijn. Die zijn overal tegen, maar daar heb je ook niks aan. Je VVD heeft samen met ze geregeerd. En ik vroeg aan Erik. Erik zegt, Prim, hartstikke fijn met ze. Ja, ik heb ook geregeerd met de SP in Utrecht. Dat was hartstikke fijn, want je maakt een afspraak met ze. En ze, ja, ze houden zich eraan. Ja. Dat is echt heel fijn. Voor links moet je altijd terug onderhandelen. En altijd nee, met D66 moet je altijd. Die zijn onbetrouwbaar. Die weet je ook nooit wat ze willen. Dat is heel lastig. Nee, maar en nog, maar André, ik zeg ook altijd wat ik niet snap bij Wilders. Je wil wel mensen volksvertegenwoordiger laten zijn. Tweede Kamerlid namens jouw partij, provinciale staten, gemeente. Maar je vertrouwt die mensen niet eens om lid te zijn van je eigen partij. Ja, dat is bizar. Dat is echt bizar. En niemand die me in de Tweede Kamer zegt, meneer Wilders, u noemt de Partij voor de Vrede, maar u bent de partij van de dictatuur. Nee, maar het is helemaal geen partij. Nee, het is een eenmanszaak. Ja. En dat is heel slecht. Ja, en het is ja. Ook, in de VVD is niemand onvervangbaar. En dat is maar goed ook. En dat komt omdat we gewoon werken vanuit een ideologie. Ja. Die onderschrijven we ook allemaal. Ja. Dan weet je wat je aan elkaar hebt. Dat is heel fijn. Ik vind het wel moeilijk om de ideologie van het CDA te ontdekken. Want het is gebaseerd op een... Kijk, ik zou zeggen, de ChristenUnie heeft een beetje... zeg maar de jezuïtische filosofie. Zo, eigenlijk mag ik dat niet zeggen bij protestanten. Maar weet je, een beetje die, zeg maar... de Bijbelreden van Jezus filosofie, weet je wel. Mm-hmm. Heb u naast de lief, goed rentmeesterschap, al dat soort dingen. Maar ik weet echt bij God niet meer wat de ideologie van het CDA is. De afgelopen jaren was het rechts, rechts, rechts. Njet, njet, njet. En law and order. En is wel eens voor een kinderpardon. Dus ik weet niet wat de ideologie van het CDA is. Vind ik ook wel eens lastig. En bij het CDA heb je natuurlijk ook dat de partij gemaakt wordt door een vector van mensen. Het is wel een club waar je goed afspraken mee kan maken. En die over het algemeen... niet zo radicaal zijn. Dus dat maakt het wel fijn in de politiek. Buma was wel de afgelopen jaren heel radicaal met zijn law and order. Ja, maar de law and order is ook wel een beetje goed. Dus ja, maar jij bent toch van een kleine overheid en dan moet je niet... Okay, de PVD... veiligheid is wel echt heel belangrijk. Dit vind ik een hele leuke van sceptische mensen. Dat is een vrouw die al echt... Ik weet niet eens wie die vrouw is, maar ze heeft echt hele leuke tweets. En de VVD is ook heel voorspelbaar. Het kost u geld en alle beloftes worden niet nagekomen. dat is jammer, maar... Je zei zo net, je krijgt last van... Oké, ik moet even wat tweets de luisteraars. Is het al 1:05? Oh, dan moeten we... Oké, doen we even snel Victor, want die wacht al heel lang. Doen we 1 bellen, luisteraars. En dan... kom maar, Victor. Dag Prem, dag André Verschie. Goedenavond. Ik geloof dat je een atypische VVD'er hebt uitgenodigd. Eigenzinnig, afwijkende mening. Beta, wetenschapper en museumdirecteur. Krijgt hij nog subsidie ook van zijn partij? Of... Nee, van de partij krijgen we geen subsidie, moet ik bekennen. Nee, dat gebeurt niet. Dan hou je zelf je broek op. Maar weet je wat ik eigenlijk in wilde fietsen? Want jij zegt net dat je het niet apart vindt dat Rutte op bezoek komt bij jouw verkiezingsbijeenkomst. Dus dan is mijn vraag ook van, vindt u het niet vreemd dat de media en dan de NPO voorop buiten schot zijn gebleven bij dat 1,5% koopkrachtstijgingsverhaal, wat dan een leugen blijkt te zijn en dan ineens afgedaan wordt als een raming? Er zijn heel veel vragen in één, geloof ik, hè? Dus, Nee hoor, het is één vraag. Maar ik snap die vraag ook niet. Dus wat bedoel je bij de NPO? Er was een vraag over de NPO. Of dat gaat dan over het budget waarschijnlijk. Dat ze wat extra geld hebben gegeven. Ik zat vandaag bijvoorbeeld Buitenhof te kijken. En daar worden dan ineens de planbureaus ter verantwoording geroepen over de leugens die de meneer Rutte en zijn kabinet verkondigen over... Nee, stop. Maar Victor, ja? Mogen we even kijken. Ja? Weet je, liever. Doe me genoegen. Dat iemand onjuiste informatie heeft verstrekt... laat me het zo zeggen. Rewish. Bij voortduring. Nee. Victor, mag ik even? Victor, ja, alsjeblieft. Hè? Kijk, ik doe dit programma. Rewish geeft me net iets. Jaarbeurs, CISO-beurs. En ik lees dat op. Het is 15, 16 maart in de jaarbeurs in Utrecht. Ik ga er blind vanuit dat wat Ruijs uitprint correct is. Ik heb het niet nagekeken. Als het bleek dat het niet in Utrecht is of niet op die datum is, heb ik het inderdaad voorgelezen op de radio. Ben ik daardoor een leugenaar of heb ik vertrouwd of iets dat is aangereden? Wacht even. Nee, dan begrijp je me niet goed. Kijk, dat gelogen wordt vanuit het kabinet over een keihard volgehouden 1,5%, dat is tot daar naartoe. Maar dat dan de media, NPO voorop, dat napapegaait. De NPO bestaat uit verschillende omroepen. Ik geef onmiddellijk toe dat de narcistische, onnozele subsidievreters weggegooid zijn. En dat denk ik dat ze journaal noemen, de kwaliteit van het journaal niet waard is. Dus dat ben ik met je eens. Ze zijn alleen maar bezig met hun eigen positietje op de radio. Maar wacht even. Dan moet je niet de NPO noemen, dan moet je de NOS noemen. Dan moet je man en paard noemen of één vandaag. Nee. Alle omroepen hebben dat nagepapagaaid. Is niet waar. Prim, Radakishun en Pound niet. Nee, Victor, Prim, Radakishun en Pound niet. Dus je mag moet niet liegen. Ik probeer een beetje vergeten te stichten tussen jullie. Want het is het nee, want we gaan naar het nieuws van 1 uur. Dus ik moet een beetje spanning creëren. Zodat er zo mensen... Ik moet de kliffen. Nee, je hebt niets af te maken, Victor. Je moet rustig wachten om te zeggen... Kijk, lieve Victor. Je belt in. Prima. Die man is voor de provincie Utrecht. Prima. Je komt met een landelijk verhaal. Ook prima. Vervolgens kom je maar met vervelend. Is dat je dan de NPO benoemt en dat is een pluriforme omroep... in plaats dat je de narcistische, onnozele subsidiesvreters benoemt. Dus dan moet je specifieker zijn, want ik kan ook zeggen... alle Victors lullen uit de nek, maar dat is niet zo. Dus alle omroepen, behalve dan Pound, juist, hebben die zaak nagepapagaaid. Nee, en niet alle omroepen hebben een nagepapagaaid, de VPRO. Dames en heren, we gaan naar het nieuws van 1 uur. Oh, en na het nieuws van 1 uur gaan wij verder met dit verheven gesprek met meneer Victor. Tot zo. NPO Radio 1.